राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्चर्य महाराज भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 18 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता हवन स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ध्यानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कलशचरणोरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदवत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरु सात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहल न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण देखो परमात्मा की प्राप्ति आप लोगों ने कठिन मान रखी है और देरी नहीं लगती, इसमें समय की जरूरत नहीं है, भविष्य काल नहीं है, क्रिया की जरूरत नहीं है, पदार्थ की जरूरत नहीं है, एक थोड़ी सी बातें पट हो जाए। जैसे कोई गंगा जी को एक नदी मानता है कि यह नदी है, ऐसा देखता है, उसको कह दिया जाए नदी नहीं ये गंगा जी है, हाँ गंगा जी है, तो गंगा जी की प्राप्ति होगी उसको कभी नहीं। इतनी जी बात है, लंबी छोटी बात नहीं है, केवल कहना है कि ये है नदी नहीं है, गंगा जी गंगा जी गंगा जी है। अच्छा ठीक है गंगा जी, क्या देरी लगी, क्या भविष्य है तुम्हें, क्या क्रिया की जरूरत है, क्या पदार्थ की जरूरत है, क्या किसी सहायता की जरूरत है, क्या पढ़ाई की जरूरत है, क्या योग्यता की जरूरत है, क्या जरूरत है। करने वाले पर विश्वास हुआ इतनी बात है, सीधी सरल बात एकदम। ये जो मैंने आज सुबह बताया था, खेती है, गेहूं की खेती है, बाजरे की खेती है, ये बाजरी है, एक दाना बाजरी का नहीं दिखता, पर बाजरी मानते हुए नहीं कर ज्यादा खेत है, कहते घास है, घास ही दिखता है, जैसे घास दिखता है वैसे बाजरी दिखती है, वैसे गोरी खेती दिखती है, देखने पर भी उसको जानकार कहते हैं बाजरी है, तुम्हारे खेत में बाजरी बहुत अच्छी है, बाजरी बहुत अच्छी है, कहते हैं बाजरी बहुत अच्छी है, इन्होंने बाजरी का रूप रच हुआ है, कहता बाजी अच्छी तुम्हारे खेत में बाजी अच्छी है। अब बाजी को बाजी समझने में क्या देरी लगी है, इतनी देरी लगती है, एकदम सच्ची बात है, आपका विश्वास होना चाहिए और विश्वास हो जाएगा, विश्वास होने में 7-8 बातें हैं, ध्यान दे सुने आप। परमात्मा है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, एक आबाद मन में बैठ जानी चाहिए कि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, उसे श्रेष्ठ कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, संभव नहीं है, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। एक तो ये विश्वास आप कर लो कि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, और सर्वश्रेष्ठ होते हुए सब सब है, सब में परमात्मा, सब में ईश्वर सर्वभूता नाम दिव्य, सबके हृदय में है, सबके हृदय में सर्वव्यापक है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वव्यापक है और सर्वसमर्थ है और सर्वज्ञ है और सर्वशुद्ध है, सर्वशुद्ध है और सब जगह है, सब देश में, सब काल में है, सबके है, सबके परमात्मा, सबके सबके ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, जीव मात्र ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अंश है, आप ईश्वर का अंश हो, ये इतनी बातें आप में याद हो जाएगी तो उसे प्राप्ति हो जाएगी। बताओ तो आदमी कहते इतने लेख के बीच में जो लेख है इनको आप ध्यान से सुनो, आप ध्यान से सुनो भाई बहन सब ख्याल करके सुनो। अद्वितीय है परमात्मा है, वो अद्वितीय है, अद्वितीय है, आप मानते हो और सदा है, कभी होता कभी नहीं होता, ये सदा ही मान मानते आप और सर्वसमर्थ है, यह भी मानते हो और सर्वज्ञ है और सर्वशुद्ध है और सभी का है और सब जगह है, इन बातों को दृढ़ता से मान लो कि परमात्मा अद्वितीय है, सदा है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सबके सुविध है और सबके है और अब भी है, सब जगह है, ऐसे होने से क्या होगा, सब जगह है, उसका परमात्मा सत्य श्रद्धा जागृत हो जाती है। ऐसा मानने वाले की शेर जी बहुत बार कहते थे कि श्रद्धा ही कमी, कहते थे कि नहीं क्या कमी, मतलब श्रद्धा की कमी, ये कहते हैं। अब इतनी बातें होने पर उसमें श्रद्धा हो जाएगी, सर्व समर्थ है, सर्वज्ञ है और सबके है, सब जगह है और सदा है, अद्वितीय है और हमारे हैं, हमारे हैं सबके, छोटे बड़े पापी पुण्यात्मा दुष्ट आत्मा उसके भी है और महात्मा है उसके भी है, सबके है और सर्व समर्थ है, उसके परमात्मा पर सदा सदा जागृत हो जाती है। अब जागृत न होने बताओ कारण क्या है, समय श्रद्धा हो जाएगी, ये शेठ जी साफ कहते थे साफ कि श्रद्धा की कमी। अब इतना वहां आठ विशेष है, इन विशेष से जा रहे थे श्रद्धा हो जाएगी, ऐसा बोलिए बोलो क्यों नहीं हुई श्रद्धा, सर्वज्ञ है, सदा है, सर्व समर्थ है, ये सबके है, दुष्ट होते हैं दुष्ट के भी है, पापी से पापी के भी है, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा के भी है, संत से संत के है, महात्मा से महात्मा के है, दुरात्मा से दुरात्मा उसके भी है, सबके है, तो ऐसे हमारे हैं, ऐसे परमात्मा, तो उसे श्रद्धा जागृत हो जाएगी। अब इसमें श्रद्धा हो जाएगी, परमात्मा में श्रद्धा विश्वास होने से साधक एक परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी की भी श्रद्धा स्वीकार करता ही नहीं, परमात्मा के सिवाय कोई कौन सा कोई ऐसा है क्या, बताओ ऐसे आठ विशेषणों वाला कोई और भी है सिवाय परमात्मा कोई और है क्या, तो उसके परमात्मा पर अटल श्रद्धा हो जाएगी, किसी की स्वतंत्र सत्ता किसी की नहीं मानेगा, इस बात का विश्वास करने पर स्वतंत्र सत्ता किसी की नहीं है, किसी की भी, किसी भी स्वतंत्रता नहीं मानेगा तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में जैसे नींद से जगते ही स्वप्न की विस्मृति तथा जागृत की स्मृति हो जाती है। स्वप्न जाया स्वप्न की विस्मृति जागता ही हथा है। जैसे उसकी विस्मृति और जागृति की स्मृति, ऐसे ही संसार की विस्मृति और स्मृति की जागृति हो जाएगी। एक गीता में आया शब्द आया है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। दूर समुदाय है, हरेक जगह आता नहीं ऐसा, सिवाय गीता के और जगह कम जगह मिलेगा। नहीं मिलेगा नहीं कहता हूँ, मैं बहुत कम जगह मिलेगा। गीता में खास बात बताई, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति याद आ गई। तो स्मृति है असली अपने स्वरूप में। साधक संजीवनी में तीन बात लिखी है, निष्काम भाव की और जीवात्मा के स्वरूप में और परमात्मा की स्मृति लगा। स्मृति रथ में तीन रथ किया है, आपको वाद हुआ पढ़ते हो ना तो याद है आप। तो परमात्मा है वही स्मृति। तो निष्भाव भाव की स्मृति हो जाने से क्या होगा कि आप में कामना नहीं रहेगी। निष्काम हूं मैं तो स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा मैं निष्काम हूं। आज मैं सकाम भाव की में रहा, सकाम भाव नहीं रहेगा, आत्मा नहीं थे आबाद हो जाएगी। ऐसे परमात्मा सब गए स्मृति लब्धा, स्मृति ला दी है वो तो हमारे हैं। स्मृति और लब्धा दो शब्द है, एक स्मृति एक लब्धा। स्मृति लाद गई, लाद गई रात क्या हुआ, खोई चीज है वो मिल जाए, कुछ खो गई लाद गई। स्मृति लब्धा स्मृति हो गई, ऐसी स्मृति हो जाती है। तो दीन से जगने पर जागृता है, वो दीन सपना था, दीन सपना था, संसार सत्य है। इसी तरह संसार सपना है, परमात्मा सत्य है, असमृति हो ही जाएगी। और सत्ता नहीं मानता तो परमात्मा ने सत्ता मान ली, बिल्कुल कह रहा संसार में सब में है पड़ा है, केवल परमात्मा का है। ये दिख दिखा है नहीं, ये बदलता है। और परमात्मा है सबके हृदय में है, शोक हृदय में है, तो क्या आप हृदय में नहीं है? पापी से पापी हृदय में है, राम में कहीं ऐसा साथ रहता है, कोई साथ नहीं रहता। शरीर सूक्ष्म कारण रहता नहीं, और वही परमात्मा सदा साथ रहते हैं। वैकुंठ जाओ तो साथ, नरक में जाओ तो साथ, स्वराज जोड़ जाओ साथ, ये साथ छोड़ते ही नहीं। और मिलती है बिछड़ जाती है, वो सच्ची नहीं होती तो संसार मिलता है बिछड़ जाता है। बताओ ये शरीर रहेगा? मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है। बहुत बढ़िया कसौटी है ये, जो मिलता है बिछड़ जाता है, अपना नहीं होता, अपना नहीं होता। तो संसार में कौन सी चीज अपने बताओ, इतने बैठे हो बताओ संसार में कौन सी चीज है? मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, वो अपनी चीज नहीं होती। संसार में क्या चीज है अपनी बताओ? सबसे गढ़ा है। आपकी चीज क्या है? मिलती है बिछड़ जाती है, आपके लिए है। एक परमात्मा ही ऐसा है जो मिलते नहीं है पहले से, परमात्मा का ही साक्षात। परमात्मा जितने नजीक लगते हैं ऐसा नजीक कोई नहीं लगता। साक्षात परमा के अंश हुआ, साक्षात परमात्मा के। हम खास बेटा है हमारे पिता है। एक बात हा बात, दो बात है इसमें। ज्ञान योग में तीन बात है, कर्म योग में तीन बात है, और भक्ति योग में दो बात है। क्या? एक भगवान है, भगवान का बेटा हूँ, भगवान का मैं अंश हूँ। इन मानने में क्या पता लगे? मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे हैं, ईश्वर सचिव अविनाशी चेतन अमल सहज सूरसी करना कुछ नहीं, चेतन अमल सहज सूरसी करना क्या रहा, क्या करना रहा बाकी बोलो सुबह खुला चेतन अमल सहज सूरसी वो मेरा है। चेतन में फर्क है, अमल में है, ईश्वर अंश में फर्क है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल मल नहीं है, सहज सूरसी है, क्या करना रहा, करना क्या रहा बताओ, क्या करना रहा, करना कुछ है नहीं, ऐसा है परमात्मा और हमारा है तो ये स्मृति जागृत होगी नहीं। संकल्प संकल्प करो, आपने जो पैदा हुआ संकल्प करो, जो पैदा होती है जिसके मन में जो शंका पैदा हो वो बता करो शंका, तो क्या होगा, तो विस्मृति हो जाती है। जैसे जागते ही सपन की विस्मृति हो जाती है और जाग भी स्मृति हो जाती है, ऐसे ही आबाद करते ही संसार की विस्मृति, क्यों संसार नाशवान है, प्रत्यक्ष है, सब है, सबके भीतर जसी हुई बात है, ऐसे ही रहने वाला नहीं है। किसी के हो तो बताओ, कोई भी बताओ कि शरीर रहने वाली चीज है, क्या रहने वाली है, शरीर रहने वाली चीज है क्या, ये वियोग हुआ ही तो ये मिलती है विश्रुति है, मिलती विश्रुति के सिवाय क्या है आपके पास, मिलती और विश्रुति इसके सिवाय क्या है, परमात्मा ही है जो पहले मिले हुए हैं, सब सर्वेश्वर है, सर्वेश्वर हृदय सन्निविष्टा ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय स्वयं दृष्टि सबके हृदय में है, वो मिलते विश्रुते नहीं है, पहले से है और विरुद्ध है ही नहीं, ये स्मृति होती नहीं, ये स्मृति वो नष्ट हो गया, वो क्या उसको न जान नामो, वो मोह नष्ट हो जाएगा और स्मृति लगता। देखो आप माने नवा बात खाता है, मेरे खुद मन में स्मृति लगता ये बात ठीक समझ में नहीं आई, स्मृति क्या है, वह स्मृति लगता क्या है, मोह का नष्ट होना क्या, स्मृति लगता क्या है, तो इससे भाई समझ में आई बात, स्मृति कैसे अद्वितीय है और सदा है, सर्व समर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वशुद्ध है, सभी का है और सब जगह है, आठ बात है, सभी का है तो सभी का तो हमारा भी है, अद्वितीय है वो हमारा है, और सदा है वो है, सर्वसमर्थ है वो है, सर्वज्ञ है वो है, सर्वशुद्ध है वो है, सभी का है वो हमारा है, वो सब जगह है हमारे में है, ये स्मृति लब्ध हो जाएगा परमात्मा, ऐसी कोई चीज है ही बताओ दूसरी मुझे परमात्मा के सिवाय बताओ, जो अद्वितीय हो और सदा हो और सर्वसमर्थ हो, सर्वज्ञ हो, सर्वशुद्ध हो, सभी का हो और सब जगह हो, कोई चीज कोई बताओ आप, इतना कोई बताओ, एक परमात्मा ही ऐसे परमात्मा है और अपने अपने सबके है, मात्र सब परमात्मा के सभी। जैसे गंगा जी है ये तो सुन लिया उसी पर ठीक जम जाता है, तो जी है भगवान जैसे ये एकदम ठीक समझ आ जाता है, फिर ये फिर नहीं रहता, ये फल पड़ता। गंगा जी को किसी ने बता दिया कि ये गंगा जी है, जो ही गंगा जी है कहते हैं हमारे वो भावना एकदम ठीक बैठ जाती है गंगा जी है, लेकिन ऐसे ही संसार को परमात्मा बताया जाता है, परमात्मा का स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है, वासुदेव में है, परंतु फिर भी इस ढंग से नहीं बैठती जैसी गंगा जी बैठती है, नहीं बैठती तो क्या है बताओ, आप बताओ परमात्मा नहीं तो क्या है बताओ, युक्ति तो समझ में आती, संसार दिखता है कभी कभी दिखता है, कभी संसार दिखता है, तो कभी संसार दिखता है, झूठी बात है। एक झूठी है एक सच्ची है, दो दो में एक झूठी एक सच्ची बात है, सच्चा दिखता है झूठी बात है। दो बात है, दो एक तो झूठी एक सच्ची दो बात है, तो परमात्मा सच्चे है और ये सच्चा दिखता है झूठी है। कोई काट सके तो काटो, संसार झूठा है परमात्मा सच्चा है, इनको कोई काट सके तो काटो काटो काटो काटो। अच्छा अब यू समझो, बिल्कुल ऐसा मालूम देता भगवान है, बिल्कुल मालूम देता संसार का एकदम अभाव मालूम देता, फिर किसी वक्त फिर संसार आ जाता है, आ जाता है तो वो आ जाता है। सच्ची है क्या बात, सच्ची है बताओ, तो सच्ची मन दृढ़ रहो, ये काम आपका है, सच्ची मन दृढ़ रहना काम आपका है, ये तो काम है आपका। एक सच्ची एक झूठी है, सच्ची मन दृढ़ रहो, ये काम आपका, इतना काम इतना ही आपका काम, इतना ही सच्ची मन दृढ़ रहो बस। भाई दोनों बात आती है तो सच्ची कौन सी है, सच्ची मन आप दृढ़ रहो, इतना आपका काम है, सच्ची मन दृढ़ रहो। एक सच्ची झूठी दो दो है, सच्ची मन दृढ़ रहो, सच्ची मन आप दृढ़ रहो, आज ही आज ही विचार कर लिया सच्ची में दृढ़ रहेंगे, काम बन गया आज ही, अभी बन गया काम, सच्ची में दृढ़ रहो, एक दो दिन में ज्यादा हो जाएगा और पक्का हो जाएगा, तो हो ही जाएगी, वो ही जाएगी एकदम। सच्ची झूठी दो दिन बना है तो आपको दृढ़ सच्ची पर दृढ़ रहना है, क्यों सच्ची पर, झूठी मानते हो तो झूठी मान लो, सच है सच मान लो, क्या बोल रहे पता, स्मृति जागर अपनी नष्ट हो मोह स्मृति लगता, स्वर्ण की विस्मृति जागृत की स्मृति हो जाती है। ऐसे ही साधक के भीतर सतत परमात्मा है मैं नित्य संबंध की स्मृति जागृत हो जाती है और संसार असत्य है ये विस्मृति हो जाती है। ये दो बात है, दो बात है तो सत्य पर आप दृढ़ रहो, असत्य को छोड़ दो, क्यों इतना काम रहा, दिख है ये सत्य दिख है, वहां विस्मृति होता कोई बात नहीं, दिख है दिख दो, है क्या है तो परमात्मा ही, संसार तो नहीं है, इस पर दृढ़ रहो बस, फिर हो गया काम, हो गया पूर्ण पूर्ण हो गया, केवल सत्य में दृढ़ रहो, इतनी बात है। एक बात है, एक सत्य एक झूठ दो है, झूठ को मत मानो सत्य को मानो, बोलो क्या बात है लगी बताओ, इस बात दृढ़ रहो कि बात तो ये सच्ची है, बात तो यही है, बात यही है, इति करने है काम हो गया, पूर्णता होगी, पूर्णता पूर्णता अपूर्णता बताओ, ऐसी अपूर्णता बताओ, कभी बताओ, देखना देखना दो, सत्य और झूठी दो बात याद रखो, आपको सत्य पर दृढ़ रहना है, झूठ पर नहीं, इतनी बात, एक सत्य एक झूठी है तो सत्य में दृढ़ रहो, इतना इतना ही काम है आपका, इतना ही काम, सत्य में दृढ़ रहो, एक सच्ची एक झूठी सत्य में दृढ़ रहो, इतना ही काम है, इतना ही काम है, कोई परिश्रम नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, कोई निधिध्यासन नहीं है, कुछ नहीं, कोई समाधि नहीं है, कुछ नहीं है, सच्ची पर दृढ़ रहो, सच्ची को मानेंगे झूठी को नहीं मानेंगे, क्यों इतनी आपके घर का खर्चा इतना ही है, आपके घर का खर्चा इतना ही है, सच्ची मानेंगे। जितने सत्य पर आप निष्ठा करोगे उतनी प्राप्ति हो जाए, उसी प्राप्ति हो जाएगी। अगर असत्य पर असत्य नहीं है ये निश्चय करोगे, ये है लेकिन नहीं है, केवल दो बात है, नहीं पर छोड़ो। मैं कठिनता बताऊ, आप सत्य पर दृढ़ रहो, आप वो पूछे आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो सत्य पर दृढ़ रहोगे असत्य पर बताओ। आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो आप दृढ़ हो सत्य पर असत्य पर, इतनी बात है, इतनी बात है, इतनी इतनी सत्य पर दृढ़ रहो। सत्य हम सत्य मानेंगे, असत्य को नहीं मानेंगे, असत्य को नहीं मानेंगे, सत्य को मानेंगे। आपके घर का काम इतना ही, घर का काम इतना ही है, सत्य पर दृढ़ रहेंगे असत्य के मारे, केवल इस पर दृढ़ रहो सत्य पर, असत्य को छोड़ दो, पूर्ण हो जाएंगे। यही लिखे इस है के नित्य संबंध की स्मृति जागृत हो जाती है और असंसार नहीं की सर्वतो विस्मृति हो जाती है। ना सतो विद्य देव ना विद्य दे, आज अभी अभी अभी अभी अभी इसी कारण सत्य को मानेंगे असत्य को नहीं मानेंगे। इतनी बात है, इतनी बात है पूरी, असत्य को मानोगे जबरदस्ती हम मानेंगे नहीं, हार जाओ नहीं मानेंगे, असत्य को मानेंगे नहीं, असत्य को मानेंगे ही नहीं। इतना काम आपका है, आपका काम इतना ही है और कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई काम नहीं, केवल इतना ही है कि सत्य को मानेंगे असत्य नहीं मानेंगे। सत्य की प्राप्ति चाहते हो सत्य को मानेंगे, सीधी बात है। क्या चाहते हो, सत्य को चाहते हो सत्य को मानेंगे, यही बस पर्चे में लिखा है, पर्चे में यही लिखा है, सत्य को मानेंगे असत्य को नहीं मानेंगे, सत्य को मानेंगे तो असत्य को नहीं मानेंगे। इतने आप कर लो, सब पूछो आप सत्य को मानेंगे कि असत्य को मानेंगे, क्यों इतना ही प्रश्न, और कोई बात नहीं, कोई श्रवण नहीं, कोई मनन नहीं, कोई निर्ध्यासन नहीं, कोई समाधि नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई अभ्यास नहीं। सत्य को नहीं मानो तो क्या मानोगे, सत्य को अगर नहीं मानोगे तो क्या मानोगे। परमात्मा का हमारा संबंध है, नित्य संबंध है, भगवान के अनुसो तो भगवान का संबंध नित्य है, आपका वो नित्य संबंध है। दो बात बताइए, ज्ञान योग में तीन बताइए, कर्म योग में तीन बताइए और भक्ति योग में दो बताइए, हथियादी है। पहली बात है कि सब मालिक भगवान है, दूसरी बात बताइए सब भगवान है, तीसरी बात बताइए है कैसे अलग है, तीन बात के सर को नहीं देते, इनमें दो बात है, इनमें तीन बात, इनमें तीन बात, तीन बात कर्मयोग में, तीन बात ज्ञान योग में, दो बात भक्ति का, आठ बात है। एकदम सीधी सरल, तत्काल, कोई परिश्रम नहीं, कोई परिश्रम नहीं, बस सत्य पर दृढ़ रहो। अरे सत्य पर ही दृढ़ नहीं होते हो परमात्मा प्राप्ति चाहते, ये क्या कहते हो, झूठ बोलते हो। सत्य पर दृढ़ नहीं होते हैं तो परमात्मा प्राप्ति कैसे हो गई, सत्य पर दृढ़ रहूंगा असत्य पर नहीं, केवल इतनी बात है। क्या क्या बहुत हो रहा, सब भगवान का है, सब भगवान ही है। ज्ञान योग में तीन बात बताई, ज्ञान योग में तीन बात, अनंत ब्रह्मांड में लेश मात्र भी कोई वस्तु मेरी नहीं है, पहली बात। अनंत ब्रह्मांड में आप क्या चीज, आप क्या चीज है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, प्राण है, शरीर है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्त है, आप ही क्या है, आपकी चीज क्या है, अनंत ब्रह्मांड में आपकी चीज क्या है। और मेरे को बहुत कुछ भी नहीं कर चाहिए, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, और सबके लिए कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं। जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज क्या करता रहा, ये मैं करना क्या रहा, करना कुछ नहीं, करना कुछ है ही नहीं, ऐसी शुभ बात मिलेगी नहीं, हमारे को तो नहीं मिली भाई। मैंने पढ़ाई भी की है और फिर भटकाई हूँ, बहुत उम्र मैंने खर्च करी है, ऐसी बात मिली नहीं है। आप बताओ कहीं मिली तो बताओ। एक बात है, परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होते वाली वस्तु है, तत्काल प्राप्त होने वाली वस्तु है, इसमें भविष्य नहीं है, क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है, तीर्थने वाले केवल केवल केवल विश्वास है, केवल बात ही। और भक्ति योग में हे भगवान मेरे, मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का अंश मान नहीं पड़े, अंश हो मम्मी अंश हो, जीवन भगवान ही मेरे हैं, इसमें भगवान को सिवाय और कोई मेरा नहीं है, भगवान के सिवाय और कोई मेरा नहीं है, केवल आबादी और कोई मेरा नहीं है, जो और नजर है सिवाय भगवान के, आठ विशिष्ट वाले भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, मेरा कोई नहीं है, मेरे केवल भगवान है, इतने में पूर्णता हो जाएगी आपकी। क्या देख लेंगे बोलो, सब कुछ भगवान का है, अर्थात संसार में कुछ भी देखने सुनने समझने में आता है सब भगवान ही है। एक बात, या सब कुछ मैं ही हूँ, या सब कुछ ही वे ही है, वे ही, अर्थात भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं हुआ है, शक्ति मामूली नहीं है पत्र, ये पत्र मामूली नहीं है, ये जो बात रही है दूसरा पारा परमात्मा की प्राप्ति तत्व ज्ञान होने वाली वस्तु, तत्काल प्राप्ति होने वाली वस्तु है, तत्काल अभी अभी अभी शीघ्र, अभी भविष्य नहीं है, क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं, क्रिया पदार्थ भविष्य है, बहुत सारी चीज है, आप ध्यान दो, शंका हो तो बोलो, अब शंका वही करो, आपके जो शंका बोलो, आपको सत्य पर दृढ़ इतनी बात बोलो, क्या कमी है, झूठ नहीं मानेंगे, सत्य मानेंगे, सत्य से दो है, ना सतो में देते भाव ना उपाय देते सता, सत्य पर दृढ़ आपको रहना है, क्यों सत्य की प्राप्ति कर रही है, असत्य से सौदा है, असत्य पर नहीं जाना है, सत्य पर रहना है, सब कही सत्य पर रहना है, अपने सब भाइयों को सुनते रहो, सत्य पर रहना है, परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, दूसरा पैराग्राफ, एक पैराग्राफ टीका है, पहले में श्लोक टीका है, और दूसरा पैराग्राफ है, परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, आप बात मिलती नहीं, तत्काल होने वाली वस्तु आप बात नहीं मिलती है, पुस्तकों में नहीं मिलती, मैंने पढ़ाई की है, नहीं मिलते। बोलो जो शंका है क्या, परमात्मा है, परमात्मा ही है, गंगा जी है ये, अब गंगा जी को क्या देख लगे, गंगा जी के मिलने में क्या देख लगे, ये गंगा जी है, अच्छा ये परमात्मा है, असत नहीं मानेंगे, असत नहीं मानेंगे, असत का त्याग करोगे कि नहीं, जब परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो असत त्याग नहीं करोगे, असत का त्याग नहीं करोगे क्या चाहते हो, असत तो चाहते हो, असत प्राप्ति है, बस इतनी बात, केवल इतनी बात है, सत्य में बिल्कुल है, कितनी बड़ी बात समात्मा सुन लूंगा, आओ सुन लूंगा समात्मा सुन लूंगा, वो सुधुर बात बार सब बन जाओ, सब सब के सब बन जाओ, फिर कोई स्त्री हो पुरुष हो कोई हो बालक हो बूढ़ा हो कैसे हो, केवल इतनी बात है, सत्य पर दृढ़ रहोगे कि नहीं, कोई क्या बाकी रहा, क्या बाकी रहा बताओ, बाकी आ रहा बोलो, इधर बैठे आप सब बोलो, बाकी क्या रहा, मैं कुछ आप दृढ़ रहो, सत्य पर दृढ़ रहो, केवल सत्य पर दृढ़ रहो, बस असत्य नहीं है, असत्य नहीं मानेंगे, सत्य पर दृढ़ रहे, संसार सदा है, सत्य है, सत्य नहीं है तो तैयार बने, केवल सत्य बदल रहो, इतना काम आपका है, आपका काम इतना ही है, सत्य बदल रहो, असत्य बता दो, और क्या करोगे, परमात्मा में प्राप्ति करोगे तो सत्य तो सत्य को प्राप्ति करो, असत्य का दास त्रिशत करोगे और क्या करोगे बताओ, तो सत्य बदल रहो, असत्य का त्याग कर दो, सब करो छोटा छोटा बड़ा कोई नहीं आवे तो उसमें सत्य पर रहेगा, वो तो सत्य को देगा, असत्य को नहीं मानेगा, असत्य को नहीं मानेगा, देखो दंड हो जाएगा, बताओ संगा करो, आप कोई कसूर नहीं है, कोई जरूरत नहीं, आप चिंता नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई विद्या पद्धति नहीं, कोई सीखना नहीं, कुछ नहीं, सीधी सरल बात है, तो मैं आप बात तक कही है भी कई भरा कि ये परमात्मा है, इतना आप मान लो, इतना काम आपका है, ज्ञान में बहुत देर तक असत्य का सत्ता, असत्य की सत्ता रहती है, इसमें असत्य है ही नहीं, परमात्मा की है, तीन तीन बात है उनमें, इनमें दो ही बात है, भगवान है और उसके सिवाय दूसरी, सब संसार का मालिक भगवान है, सब संसार भगवान है और सब सब नष्ट होने में भगवान ही रहेंगे, ये तीसरी बात, जिससे एक से पैदा हुआ वो एक ही अंत में रहेगा, गेहूं से पैदा हुआ अंत में गेहूं ही रहेगा, खेती रहेगी, खेती रहेगी क्या, गेहूं ही रहेगा, गेहूं के लिए ही खेती की जाती है, खेती क्यों ली जाती है, गेहूं के लिए की जाती है, शंका को भी बताओ, शंका कोई रह सकती है नहीं, एकदम एकदम सब करिए, बहुत भाई और बहुत बहन कहती है कि इस साल सत्संग हुआ जाए, सत्संग नहीं हुआ पहले, ये आप लोग कहते हो रहे, तो बात क्या है, असली बात है, आप कहते हो या कहते हो मानते नहीं, सत्य पर दृढ़ रहो, असत्य पर नहीं, इतनी बात केवल इतनी बात, आप सत्य पर दृढ़ रहो, बस सब काम हो जाएगा, आप साफ हो जाएगा, सत्य पर रहो, असत्य नहीं मानेंगे, असत्य को नहीं मानेंगे, सत्य को मानेंगे, केवल पर है, शंका इसमें हो सकती है नहीं, इसमें शंका हो सकती है नहीं, सत्य असत्य है, आप सत्य को मानोगे असत्य को, सत्य को मानेंगे बस इतनी बात। आपके संसार सर्दी है कि सत्य है सत्य तो नहीं है बस इतनी बात है। बात इतनी है केवल सत्य पर कायम रहना है, असत्य का त्याग करना। इसलिए सुबह आपने घर का काम क्या हुआ, कुछ नहीं आपका, कोई कुछ नहीं, साधु बनना नहीं, कहीं जाना नहीं, घर त्याग नहीं, और कुछ श्रवण करना नहीं, मनन करना नहीं, दिन ध्यास करना नहीं, ध्यान लगाना नहीं, समाधि लगानी नहीं, कुछ नहीं करना आपको। सत्य पर दृढ़ हो, असत्य मानेगा नहीं बस, बस असत्य नहीं मानेगा बस। पूर्ण हो गया, पूर्ण पूर्ण काम तत्काल स्वीकार कर दो, केवल असत्य को नहीं मानेंगे, असत्य को नहीं मानेंगे बस, असत्य को नहीं मानेंगे। जो आपको असत्य है उसको नहीं मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे। प्राप्ति में देरी क्या है बताओ, इस बात के ऊपर कई भाई बहन है, कई भाई बहनों का विचार हुआ है, केवल बात इतनी है असत्य को नहीं मानेगा। असत्य को मानोगे तो सत्य की प्राप्ति कैसे होगी, असत्य को मानोगे तो सत्य की प्राप्ति कैसे होगी, असत्य को नहीं माने सत्य में रहो। है कि स्मृति और नहीं कि विस्मृति, है कि स्मृति नहीं कि विस्मृति, है कि शिवाय यदि संबंध की स्मृति जागृत हो जाती है और असत संसार नहीं की सर्वतो विस्मृति हो जाती है, ना सतो विदिति भव ना भव विदिति रहता है। अच्छा इनमें कठिनता क्यों होती, कठिनता क्या आती है ध्यान देना। एक शंका होती है कि सब परमात्मा है, सब समय में है, सदा है, सब जगह विद्यमान है, तो फिर साधक को उससे दूरी क्यों प्रतीत होती, दूरी क्यों प्रतीत, आशंका है। इस पर गहरा विचार करने से पता लगता है कि साधक मिले हुए और बिछड़ने वाली इन्हें अमन, मिले हुए बिछड़ने वाले इनके द्वारा परमात्मा चाहता है, ये गलती होती है। इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा चाहते हो तो दूरी मारे होने, परमात्मा दूरी मारे वो होगी। दूर मालूम होने का कारण क्या है कि मन के इंद्रियों द्वारा जो जो कोई बिछड़ने वाला है, मिला हुआ है बिछड़ने वाला है, उसके द्वारा बदल परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, तब तत्व से भाधक को दूरी प्रतीत होती। कारण यह है मन और बुद्धि के द्वारा चाहते हैं, इस बार दूरी प्रतीत होती, शंका है शंका तक इतनी बात आप फिर देख लो, फिर विचार लो कहते केवल इतनी बात। बिल्कुल अभी अभी आज अभी प्राप्त हो जाए, अभी अभी ये वर्तमान में प्राप्त हो रहा है, वर्तमान भविष्य नहीं है। कोई शंका हो बोलो, कहते शंका हो ही नहीं सकती, शंका हो ही नहीं सकती। सत्य पर दृढ़ रहो, असत्य को छोड़ दो। संसार दिखता है, दिखता है ठीक है, सत्य है असत्य, असत्य है असत्य है तो बस छोड़ दो। और क्या हुआ आई तो शंका हुआ है, दूरी क्यों मालूम होती है कि आप मन इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, मन इंद्रियों के द्वारा नहीं, स्वयं दूरी होने का कारण यह है, ये संकल्प करते बोल बात इतनी है एकदम। ऐसा ही विस्तार से लेख लिखा है, इतनी इतनी पुस्तक बन जाएगी और लिखिए, अब कल्याण में आने की संभावना है, अब शपथ देगा नहीं देगा तो पता नहीं, आप लिख सकते हो, लेख सबका सब दे दो, आप सबसे लेख पूरा दे दो, पूरा दे दो कल्याण पहले ही अंक में। ये तो इतना इतना बड़ा लेख है, एक कल्याण में दे दो और संपादे में नहीं दे मेरे भी, और वो आप लिखो दो मन देगा ही, दो मन देगा ही, और इसी में दे आग्रह करो इसी में दे पूरा दे दो, या तो आधा देगा दो कल्याण में आ जाएगा, या जोड़ दे दो कि एक में लिख दो, एक में दे दो, क्या दे दो बहुत एक में, सीधी बात कहीं एक में दे दो और कल्याण में छप जाएगा, फिर पुस्तक बेचेगा, फिर पुस्तक कल्याण में छप जाएगा, फिर से पुस्तक छप जाएगी बहुत जल्दी। और यह पुस्तक आप बड़ी है, आपके लिए सामग्री पुस्तक है, ये पत्र है, छोटे पुस्तक एक सबने और में है, एक पुस्तक और नहीं दिया, सब सबको दिया, कल दिए नहीं दे दो ले लो यहाँ से कल दिए, उसमें ये पन्ना छपा हुआ है। पन्ना अभी जो नया कल्याण है ना, इस महीने का सितंबर आगे अगस्त उसमें ये पूरा कल्याण में दिया है, सितंबर के आ गया, आ गया। है पूरा बना लिया सबको, है दो जी पूछ रहे छोटी छोटी एक पुस्तक सबको दी गई है, हाँ ये सबको दी गई, पढ़ो मैं ध्यान से पढ़ो, प्राप्ति हो ही जाएगी एकदम, सत्य पर दृढ़ रहो इतना काम आपका है, असत को आपका तुम्हारा, बस केवल असत्य का त्याग कर सत्य पर दृढ़ रहो, पूरा हो जाएगा एकदम। कितनी सरल बात है, कितनी सुगम बात है, ऐसा सुगम काम कभी है ही नहीं दुनिया में, कोई नहीं ऐसा सुगम काम, ऐसा सुगम काम कोई नहीं है, सबसे सुगम काम है, सबसे सुगम। बताओ क्या कठिनता है इसमें, केवल स्वीकार करना है, केवल स्वीकार करना है, असत्य को स्वीकार नहीं है, सत्य को स्वीकार करना, असत्य को नहीं माने, असत्य को नहीं माने, केवल असत्य को नहीं मानना, सत्य को मानना है। परमात्मा में प्राप्ति चाहते हो, सत्य को नहीं मानते क्या मानोगे, ये पोषण चाहिए क्या, सबको दिए कमरा में ज्यादा कर दिए, कमरा में ज्यादा दे गए बिल्कुल एकदम, सबके सब भाई बहन ऐसे पढ़ सकते हैं, सबके सब, सबके सब, सब जितने सुना हुए सबके सब ऐसे पढ़ सकते हैं। आप सब कहते हो, आप सभी कहते हो अच्छी सत्संग होती है, ये बात बहुत दूर से सुनी है मैंने, कैसा सत्संग बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, तो बहुत बढ़िया हुआ कौन क्या होगा, मानोगे नहीं क्यों आए वो सत्य को भी नहीं मानोगे तो क्या बात है, असत्य का त्याग नहीं करोगे, ठीक करोगे। अब इस लोग ने कहा सतो भी देते भाव, ना भाव भी देते सतो, इस प्रश्न दूरी क्यों होती है, मन इंद्रियों के द्वारा जो है आप जान चाहते नहीं होगा, होगा आप सत्य को स्वीकार हो जाए, ठीक है ना।